Lekka soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 12 czerwca, minęła 22. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. To pracowita noc dla strażaków. Interweniują po nawałnicach. Najwięcej pracy jest na Mazowszu. Trzęsienie ziemi na greckiej wyspie Lesbos. Zginęła co najmniej jedna osoba. Jest wiele zniszczeń. W tym serwisie także o globalnej skali otyłości. Najnowsze dane niepokoją ekspertów. Nawałnice przechodzą nad Polską, są zalane ulice, połamane drzewa, ponad 50 tysięcy domów, nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja była w województwach mazowieckim, łódzkim i na Podlasiu. W całym kraju strażacy interweniowali do 21 ponad 400 razy. Ponad połowa tych interwencji była na Mazowszu i tu jest także najwięcej awarii prądu. O czym informuje Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Burza, także towarzyszący im silny wiatr, spowodował zerwanie oraz uszkodzenie wielu linii energetycznych oraz taki transportorowych. Najwięcej uszkodzeń odnotowano w godzinach wieczornych na terenie województwa mazowieckiego, gdzie według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pozbawionych dostaw energii elektrycznej jest prawie 49 tysięcy odbiorców, w tym 37 tysięcy na terenie miasta Starszego Warszawy. W samej Warszawie nawałnica przeszła po godzinie 16. Silny wiatr połamał drzewa. Jedno z nich uszkodziło autobus miejski, ale nikomu nic się nie stało. Do podobnej sytuacji doszło na moście Śląsko-Dąbrowskim. Tam konar spadł na samochód oraz trakcję. Ruch został wstrzymany, ale tu także nikt nie został ranny. Tragiczne trzęsienie ziemi na greckiej wyspie Lesbos. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Zginęła pod gruzami zawalonego domu. Co najmniej 12 osób jest rannych. Wstrząsy miały siłę ponad 6 stopni w skali Richtera i wyrządziły sporo szkód. Popękało wiele budynków. Uszkodzona została wieża jednego z kościołów. W kilku miejscach osunęła się ziemia, blokując drogi. Stołeczna policja utrzymuje, że kontrmanifestacja podczas sobotnich obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej była nielegalna. Sami manifestujący twierdzą, że ich pikieta odbyła się zgodnie z prawem i powołują się na decyzję sądu, który uchylił postanowienie wojewody mazowieckiego zakazujące im protestować. Jak mówi Ewa Filipowicz, rzecznik wojewody, decyzja sądu została podjęta w dniu samej manifestacji. Sąd podjął tę decyzję 10 czerwca rano. W tym zarządzeniu wojewoda zakazał odbycia się kontrmanifestacji przed galerią Kordegarda. Wojewoda, podejmując taką decyzję, kierował się względami bezpieczeństwa. Ale według rzecznika stołecznej policji Mariusza Mrozka protestujący nie mieli prawa pikietować na trasie przemarszu obchodów w miesięcznicy. Ta sytuacja, która miała miejsce na krakowskim przedmieściu na wysokości kościoła Świętej Anny, to nie jest kontrmanifestacja i to nie jest to zachowanie, to miejsce i ci ludzie, w stosunku do których sąd wydawał swoje postanowienie. Działania osób blokujących przemarsz legalnego zgromadzenia były całkowicie niezgodne z prawem. Przypomnijmy, podczas 86. miesięcznicy smoleńskiej doszło do przepychanek z policjantami. Zablokowanie trasy przemarszu do sądu ma trafić ponad 90 wniosków o ukaranie kontrdemonstrantów. Teraz Stany Zjednoczone, które potępiły masowe aresztowania demonstrantów w Rosji. Według Białego Domu działania rosyjskich władz stanowią naruszenie podstawowych zasad demokracji. Jak informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, zatrzymanych zostało około 1000 osób, a wśród nich jest lider opozycji Aleksiej Nawalny. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer poinformował, że amerykańskie władze monitorują sytuację w Rosji. Stany Zjednoczone stanowczo potępiają aresztowania setek pokojowych demonstrantów, do których doszło w całej Rosji. Zatrzymywanie uczestników pokojowych protestów, obserwatorów z organizacji broniących praw człowieka i dziennikarzy stanowi afront wobec podstawowych zasad demokracji, oświadczył Spicer, po czym wezwał rosyjskie władze do natychmiastowego uwolnienia osób, które demonstrowały w sposób pokojowy. Naród rosyjski, tak jak każdy inny, zasługuje na władze, które wspierają rynek idei, przejrzystość w rządzeniu krajem oraz równość wobec prawa, dodał rzecznik Białego Domu, podkreślając, że obywatele powinni móc korzystać ze swoich praw bez obawy o odwet ze strony władzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To alarmujące dane. Ponad 10% ludzi w skali całego świata jest otyłych, a nawet niewielka nadwaga może być groźna i dla życia, i dla zdrowia. Publikacja w Gazecie Medycznej Nowej Anglii analizuje Rafał Motriuk. Na świecie jest ponad 107 milionów otyłych dzieci i ponad 603 miliony otyłych dorosłych. W kilkudziesięciu krajach odsetek ludzi z otyłością podwoił się od początku lat 80. To wtedy rozpoczęto zbieranie danych. Lekarze przypominają, że zbyt duża masa ciała często prowadzi przede wszystkim do chorób układu krążenia, ale także do cukrzycy i nowotworów. Według szacunków 4 miliony ludzi zmarło w ciągu roku na choroby związane właśnie z nadwagą. Nie wszyscy mieli kliniczną otyłość. Niektórzy tylko kilka lub kilkanaście zbędnych kilogramów. Za duża waga to problem na całym świecie, nie tylko w krajach zamożnych. Według opublikowanego raportu 2 miliardy ludzi ma problemy zdrowotne wynikające z nadwagi lub otyłości. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna, ale z przejaśnieniami. Na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Od 10 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno, na południu będą przejaśnienia, a na północy przelotne opady deszczu. W Augustowie 16 stopni, w Olsztynie 17, w Bydgoszczy 19, we Wrocławiu 20, w Krakowie i Rzeszowie 21. Trójka. Program trzeci. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Maniak jak zwykle wita wszystkich słuchaczy tej audycji. Zacznijmy może troszeczkę nietypowo, bo nie będzie to taki stuprocentowo bluesowy występ. Ale występ i posłuchajmy może, jak się rozpoczynał. All right, we are ready now. Il y a 20 ans sur la scène du festival, un guitariste est venu avec un groupe de rock qui s'appelait Hands and Feet. Entre-temps, il a fait une carrière phénoménale aux États-Unis. Il a été nommé plusieurs fois meilleur guitariste de country. Il revient à la tête de son nouveau groupe. 20 years ago, he was leading a rock band from... Comment? What it's talking about anyway. 20 years ago, a great English guitar player came to Montreal. Then he went to America and began to be the best country guitar player. It was named on many, many occasions. He's coming tonight for the first time with his new group. So let's welcome Albert Lee and Hogan's Heroes. Albert Lee. Good Buddy. was playing kind of nonchalant. She says you take me up to her room. She gave me battle in the lawn and dew. I got a sweet sugar mama gonna give me everything I want. Jak się Państwo zorientowali z zapowiedzi, ta orkiestra nazywa się Albert Lee and Hogan's Heroes. To zespół, w którym no, główną postacią jest właśnie Albert Lee, niekoniecznie jako wokalista, ale przede wszystkim znakomity gitarzysta. Ich występ odbył się w Montreux, w Szwajcarii i tak jak powiedziałem, będzie to część audycji bardziej rock'n'rollowa, ale wydaje mi się, że to i tak odpowiada mniej więcej gustom stałych słuchaczy Maniaka Pociemku. Dwa utwory, które za chwilę usłyszymy, to najpierw instrumentalny, klasyczny kawałek Duane'a Diego Cannonball, a potem będzie jeszcze Real Wild Child, Albert Lee and Hogan's Heroes. is Cannonball. I'm going to hand to Mike Bell on the keyboards, please. Mike Bell. Now for something completely different. It's an old Australian rock and roll song. Singing, baby, I'm a rewind time. I'm a rewind one, and I like a wild one. And the world goes pretty, everything seems to me. I'm a wild one. Oh, baby, I'm a wild one. Gonna break it through, gonna keep my moving wild. Keep on singing, baby, I'm a real wild guy. Taki rock and roll pojawia się na estradach w różnych sytuacjach po dziś dzień, ale żeby uświadomić sobie, kiedy się zaczął, to trzeba myślą wrócić do lat 50. Następna płyta to też lata 50., ale jeszcze nie rock and roll, tylko to, co złożyło się na rock and roll, jeden ze składników, czyli po prostu stary blues. Thank you. dosyć prosty tytuł tego utworu, Tinana. No i rzeczywiście klimat lat 50., wczesnych lat 50., a wykonawca to Smiley Lewis. Jego właśnie posłuchamy w dalszej części audycji. Będą to trzy utwory, najpierw Bees Boogie, później The Bells Are Ringing i wreszcie Lady May. She's got long black hair, she's got an Indian frown. She wears a number 2 Właściwie wszystko jest tak, jak powinno być, na swoim miejscu. Był rock and roll, jest blues, ponieważ te gatunki są spokrewnione, przenikają się wzajemnie. I teraz będzie jeszcze jeden dowód. Stary numer Elvisa w wykonaniu współczesny The Nighthawks, czyli znowu rock and roll spotyka się z bluesem. Spośród dzisiejszych płyt najnowsza, bo wydana w 2012 roku, The Nighthawks. I teraz będą w jej wykonaniu dwa utwory o pracy. Who You Working For, dla kogo pracujesz, a potem Night Work, czyli nocna praca. The Nighthawks. Last night I was beat up and confused. Now I'm wondering how much longer I could stand to be abused. That's when I heard footsteps running past my door. What I said before you leave tonight, you better tell me. Woman down the street, she ain't got a gun, but she got you to punish me for all the wrong I've done. Now you tell a lie, the same lies I've heard somewhere before. I said before you leave tonight, you better tell me who you're working for. Playing dirty. shouting loud. Anything just to move the crowd. It's after two before I'm through. A night work, that's what I do. Nighthawks i Nightwork. Wszystko się zgadza. Ostatni zespół, który wystąpił w dzisiejszym wydaniu Maniaka po ciemku, to grupa z Kanady, którą regularni stali słuchacze prawdopodobnie kojarzą z moich audycji, a być może i z audycji innych na tej antenie. To panowie z Good Man Band. Some corn. Tytułowy kawałek z tej płyty Dancing Shoes. No i takie też buty tańczące czy taneczne są na okładce płyty. Goodman Band zamknie program dzisiejszej audycji jeszcze dwoma utworami, już może nie tak skocznymi. The Blues is Killing Me i Bad Attitude. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i oczywiście mam nadzieję, że będziemy wspólnie słuchać tej muzyki, którą przygotuję za tydzień. first degree. Empty. I say it's full. When I wanna push, you start to pull. Your apple's rotten, and mine is just right. I wanna love you, but you just wanna fight. Hey, baby, why is it always raining on your side of town? I leave her and it's sunny. When I get there, clouds are all around. The music's playing. You say to turn it off. Someone is laughing. You say they have a cough. The grass is green. You say it's brown. That's another reason I won't be sticking around. Hey, baby, why is it always raining on your side of town? I leave here and it's sunny. When I get there, clouds all around. Shining bright. I gotta be thankful for all that's right. It's too bad, baby. We'll make another show. My meter's running, and it's running down slow. Hey, baby, why is it always raining on your side of town?